श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे थे। प्रथम अध्याय में तथा द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। वास्तविक उपदेश तो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा। वह भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, इसलिए गीता द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है। द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक पर्यंत श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता वेदव्यास जी ने रखी है, तो कथा के साथ संबंध श्रीमद् भगवद गीता का बताया जा रहा है। कथानक के अनुसार युद्ध को टालने के अनेक प्रयास होने पर भी वे सब निष्फल हुए, युद्ध अनिवार्य हुआ और अपनी अपनी सेना को लेकर के पांडव एवं दुर्योधन कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र संजय को पूछता है, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। दिव्य दृष्टि देना चाहते थे वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को ही, लेकिन धृतराष्ट्र ने ही वेद व्यास जी को कहा कि दिव्य दृष्टि मेरे सारथी संजय को दीजिए और युद्ध में जो जो भी घटना घट रही है वो प्रत्यक्ष देख करके दिव्य दृष्टि से संजय मुझे बता देगा, जो जो मैं जानना चाहूँगा वो पूछूँगा वो बताएगा। तो धृतराष्ट्र ने संजय को ये प्रश्न किया कि हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से धर्मक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र हैं उसमें एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ एकत्रित हुए दोनों ने क्या किया बताओ। जिस इच्छा से एकत्रित हुए वही किया या धर्मभूमि में पहुंच करके किसी का मन परिवर्तित हुआ, बताओ क्या हुआ। द्वितीय श्लोक से संजय उत्तर देना प्रारंभ करते हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न का। सारी घटनाएं प्रारंभ से ही सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। हाँ, कई भाष्योत्कर्ष दीपिकाकार आदि लोग कहते हैं कि शुरू में तो संजय भी कुरुक्षेत्र में था और 10 दिन तक युद्ध में रहा। भीष्म का जब अर्जुन के बाणों से पतन हुआ, सरसैया पर लेटे, तब जा कर के हस्तिनापुर संजय आया और संजय को धृतराष्ट्र ने पूछा क्या हुआ वहाँ बताओ, तो शुरू से वर्णन कर रहा है। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। तो शुरू से ही वर्णन कर रहा है संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब दुर्योधन ने पांडवों की एक विशेष रचना से रचित पांडवों की सेना देखी तो आचार्य द्रोण के पास आपका पुत्र दुर्योधन गया और जा करके ये कहा, जो कहा उसे 9 श्लोकों में संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। तृतीय श्लोक से 11वें श्लोक तक संजय ने वह धृतराष्ट्र को सुनाया जो दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देख करके आचार्य द्रोण के पास जा करके उनको संबोधित करके जो बताया था। हे आचार्य, ऐसा संबोधित करके यही कहा कि आप पांडवों की इस महान सेना को देखो। तीसरे श्लोक में यही कहा गया है कि पश्येन्तान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडवों की इस महान सेना को आप देखिए। चमु शब्द का अर्थ होता है सेना। और ये कैसी है तो यूढ़ा है, का मतलब एक व्यूह विशेष से स्थित है। और पांडवों के सेनापति हैं धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न है द्रुपद के पुत्र और द्रुपद हैं आचार्य द्रोण का घोर अपमान करने वाले। इसलिए आचार्य द्रोण के बुद्धि में पांडवों के प्रति जो स्नेह है, वह स्नेह समाप्त हो जाए और द्वेष उत्पन्न हो, इस अभिप्राय से धृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग न करके द्रुपद पुत्रेण ये कहता है। तो धृष्टद्युम्नेन यूढ़ाम ऐसा भी कह सकता है, यूढ़ाम धृष्टद्युम्नेन, लेकिन यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण कह करके प्रयास कर रहा है कि देखिए पांडव जो आपके स्नेह के विशेष पात्र रहे हैं, आपने अपना पूर्ण स्नेह उनको दिया है, लेकिन उन्होंने आपके महान अपमान का निमित्त बने हुए द्रुपद पुत्र को और आपके भी मृत्यु के लिए ही जिन्होंने यज्ञ करके प्राप्त किया है, ऐसे धृष्टद्युम्न के हाथ में, द्रुपद पुत्र के हाथ में अपनी सेना को दिया है, उसको सेनापति बनाया है। और आप भी ऐसे हैं कि ये जानते थे कि द्रुपद ने मुझे मारने के लिए ही यज्ञ करके पुत्र प्राप्त किया है धृष्टद्युम्न, और उसे आपने विद्या प्रदान की, अपना शिष्य बनाया धृष्टद्युम्न को। इसलिए तव शिष्य न धीमता, बुद्धिमान जो धृष्टद्युम्न है आपका शिष्य है, और आपके शत्रु द्रुपद का पुत्र है, उसके द्वारा एक विशेष व्यूह के माध्यम से विरचित जो ये सेना है उसको आप देखिए, और इस सेना की विशेषता बताई जा रही है, क्या देखना है इसमें विशेष ध्यान देने योग्य। तो चौथे श्लोक में कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधी युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र यानि अस्याम चमुआम, ये जो पांडवों की चमू है, सेना है, इस पांडवों की सेना में अनेक शूरवीर हैं, इसलिए अत्र सूराः बहव संति समझना, और सूरा के विशेषण हैं दो, एक तो युधि भीमार्जुन समाह और दूसरा महेश्वासा। अत्र बहव सूराः संति ऐसा लगाना। तो पांडवों की इस सेना में अनेक वीर हैं, और वे कैसे हैं, कहते युद्ध करने में भीम और अर्जुन के तरह हैं। उस समय भीम और अर्जुन की युद्ध करने में प्रसिद्धि थी कि ये अपराजय हैं करके ऐसी। तो जैसे भीम और अर्जुन युद्ध करने में बड़े कुशल हैं, तो उन्हीं के तरह पांडव सेना में बाकी वीर भी युद्ध करने में कुशल है, ये युधि भीमार्जुन समा इस विशेषण से दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहा है। और आगे ये कहता है दूसरा एक विशेषण महेश्वासा, समझ लो कि बहुत युद्ध करने में व्यक्ति कुशल हो लेकिन उसके पास उपकरण ही ना हो, युद्ध के कोई साधन ही ना हो, कितनी भी कुशल सेना बिना औजार के हथियार के क्या कर सकती है। तो कहते पांडव सेना में कुशल वीर होने पर भी कोई संसाधन नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, संसाधनों से संपन्न है वे, इसे महेश्वासा इस विशेषण से बताया गया। विशु कहा जाता है बाण को, और विश्वास कहा जाता है धनुष को। अशु प्रक्षेपणे धातु से करण अर्थ में घ प्रत्यय करके आस शब्द बनता है। ईसवः अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते यैः इति विश्वासाः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं विश्वास शब्द की, तो अर्थ निकलता है यीशु यानी बाणों का लक्ष्य के प्रति प्रक्षेप किया जाता है जिनसे, तो धनुष से किया जाता है, इसलिए धनुष को कहा जाता है विश्वास। और वो छोटे छोटे धनुष नहीं, ऐसे ही महांतस महांता विश्वासा महांत विश्वासा येषाम सूरानाम ते महेश्वासा सूरा, महान हैं विश्वास यानी बड़े बड़े धनुष हैं जिन वीरों के पास, ऐसे वीर हैं। धनुष से उपलक्षण है, बाकी उस समय जो जो शस्त्र अस्त्र प्रसिद्ध थे उनके, तो युद्ध के लिए अपेक्षित जो साधन होते हैं उन साधनों से संपन्न है, महेश्वासा विशेषण से बताया गया। युद्ध करने में कुशल हैं और साधनों से संपन्न है, ऐसे वीर हैं। अब जिनको पहले खाली सूरा इस शब्द से सामान्य रूप से कहा गया था, उन्हीं का विशेष विशेष करके नाम बता रहा है दुर्योधन। युधान एक उस समय प्रसिद्ध वीर थे, विराट द्रुपद, द्रुपद है महारथ, महारथ कहा जाता है जो अकेला 10,000 धनुर्धारियों के साथ युद्ध करता हो, तो ऐसे योद्धा को महारथ, ये उस समय एक सम्मान, सम्मानित पद दिया जाता था, पदवी दी जाती थी। जैसे यहाँ आजकल महावीर चक्र आदि देते हैं ना, हाँ, तीनों का लगा सकते हैं। तो 10,000 धनुर्धारियों के साथ अकेले युद्ध कर सके ऐसे युधान, विराट और द्रुपद हैं। और पंचम श्लोक, चौथे श्लोक तक तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, पंचम श्लोक का उच्चारण किया जा, 11वें श्लोक तक पूरा उच्चारण किया जा। धृष्ट केतुश्चे कितान काशिराजश्च वीर्यवान उरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहव सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो पांडवों की सेना के वीरों का नाम और दो श्लोकों में दुर्योधन बता रहा है आचार्य द्रोण को। धृष्ट केतु नाम का एक वीर है पांडव सेना में, तो दूसरे हैं चेकितान और वीर्यवान यानी पराक्रमी शक्तिशाली काशीराज भी पांडवों की सेना में है और पुरुजित नाम के एक हैं वीर, तो दूसरे हैं कुंती भोज और नरश्रेष्ठ सैभ्य, ये भी शिवी के पुत्र सैभ्य पांडवों की सेना में पांडवों की मदद के लिए आए हुए हैं। और एक है युधामन्यु, वो विक्रांत है। क्या मतलब? पराक्रमी है, विक्रांत कहते पराक्रमी को। और उत्तमौजा नाम के राजा, वे भी बड़े पराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं, वीर्यमान उत्तमौजा। और सौभद्र हैं, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। और द्रौपदी हैं, द्रौपदी के पांच पुत्र द्रौपदेय। और ये सब जितने हैं यहाँ पर युधान से लेकर के द्रौपदेय तक बताए गए, सब के सब महारथ हैं। कहते सर्व एव महारथा, दस दस हजार धनुर्धारियों के साथ एक एक व्यक्ति लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए महारथ है। अतिरथ कहा जाता है जो असंख्य धनुर्धारियों के साथ अकेला युद्ध कर सके, वो महारथ अतिरथ। और एक धनुर्धारी के साथ एक जन ही युद्ध कर सके अकेला, तो रथी कहा जाता है उसको, एक रथी है। और इस प्रकार ये उस समय की युद्ध करने वाले योद्धा के लिए इन्हीं नामों से एक प्रकार से जाना जाता था कि इसका क्या सामर्थ्य है इन पदों से। तो यदि आचार्य द्रोण इस प्रकार पांडवों की सेना का वैशिष्य बताने वाले दुर्योधन को ये कहे कि फिर तुम युद्ध ही क्यों कर रहे हो, समझौता कर लो इनके साथ, यदि ऐसे विशिष्ट सूरवीर हैं पांडवों के और इतनी बड़ी सेना है, तो उनसे पराजित होने से अच्छा है कि तुम इनसे एक प्रकार से क्या करो, संधि कर लो। ऐसे भाव कहीं द्रोणाचार्य के मन में न आ जाए, इस दृष्टि से अपनी सेना की विशेषता भी बता रहा है। तीन श्लोकों में पांडवों की सेना की विशेषता बताई, तीन श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकंतु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम। पदच्छेद तो सरल है, तू ये निपात है पांडवों की सेना से अपनी सेना का वैलक्षण्य द्योतक। यहां तक तो छठे श्लोक तक, तीसरे श्लोक से पांडवों की सेना का विशेष बताया गया। अब अस्माकम सेनायाम ऐसा लगाना, हमारी सेना में ये विशिष्टा, जो विशिष्ट विशिष्ट लोग हैं, है तो बहुत, सबका नाम तो बताना संभव नहीं है, 11 अक्षौहिणी सेना है, सबका नाम कहाँ बताएंगे। इसलिए जो विशिष्ट विशिष्ट लोग हैं उनको हे द्विजोत्तम निबोध, यानी जानी आप, वे विशिष्ट कैसे कौन है, तो कहते मम सैन्यस्य नायका, मेरी सेना के जो नायक हैं, नेता हैं, उनका आपको परिचय हो इस दृष्टि से, सम्यक ज्ञान हो इस दृष्टि से बता रहा हूँ। ते संज्ञार्थन तान ब्रवीमि, यानी आपके सम्यक ज्ञान के लिए मेरी सेना के सेना नायकों का भी आपको संज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, इसके लिए मैं बताता हूँ तान सेना नायकों को। सबसे पहले तो आप ही हैं मेरे सेना में विशिष्ट, इसलिए कहते हैं कि भवान, भवान यानी द्रोणाचार्य मेरी सेना के विशिष्ट नायकों में से एक हैं आप, और भीष्म पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं और कृप हैं, इन चारों का विशेषण है समितिंजय। समितिम कहा जाता है युद्ध को, संग्राम को, और उसको जीतने का सामर्थ्य रखने वाले समितिंजय हैं। समितिम यानी युद्धम जयति, यह ससमितिंजय अपने अकेले सामर्थ्य से ही युद्ध को जीत सकते हैं, जो ऐसे आप मेरी सेना में हैं। भीष्म अकेले ही युद्ध जीत सकते हैं, ऐसे भीष्म है। कर्ण मेरा मित्र है, जो अकेला ही युद्ध जीत सकता है, और कृपाचार्य है। और अश्वत्थामा विकर्ण, अश्वत्थामा आपके आपका पुत्र, वो भी पराक्रमी है। विकर्ण ये भी बड़ा पराक्रमी है। और सोमदत्ति यानी भूरिस्रवा, सोमदत्त का पुत्र है और मेरा मित्र है, भूरिस्रवा मेरे पक्ष में लड़ने के लिए आया हुआ। और ये तो ही है, इनको छोड़ करके और भी कई हैं जो मेरे लिए समर्पित है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अन्य च बहवः, ये सब पदच्छेद सरल है तो नौ पद हैं इसमें, पूर्वार्ध में छह, उत्तरार्ध में तीन। तो अस्माकं सेनायां, हमारी सेना में अन्य च बहवः शूराः सन्ति, ऐसे लगाना। मेरी सेना में जिनका नाम मैंने गिना, सात को तो बता दिया, द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्ति यानी भूरिस्रवा, इन सातों का नाम गिना। बाकी के विषय में कहता है कि अन्य च बहव शूरा, मेरी सेना में मात्र ये सात ही हैं, ऐसी बात नहीं, और भी बहुत शूरवीर हैं। उनके तीन विशेषण हैं, बहुत शूरवीर हो, सब कुछ हो, लेकिन राजा के प्रति उनका समर्पण न हो तो मन से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन मेरी सेना के जो शूरवीर हैं वे मेरे लिए समर्पित भी हैं, और समर्पित भी हो, शूर भी हो, लेकिन युद्ध करने में कुशलता भी तो होनी चाहिए, तो कुशलता भी है। समर्पित हो, युद्ध करने में कुशल हो, लेकिन हथियार ना हो, तो बिना हथियार के क्या कर पाएंगे, तो ऐसे भी नहीं है, हथियारों से भी संपन्न है। ये तीनों विशेषताएं मेरी सेना के वीरों में है, इसे बताया जा रहा है अलग अलग तीन विशेषणों से। मदर्थे त्यक्त जीविता, इससे बताया गया समर्पण है उनका। मदर्थे अने मेरा जो प्रयोजन है युद्ध करने का, युद्ध का प्रयोजन ये होता है जितने के लिए युद्ध करता है हर एक, तो मेरी जीत के लिए त्यक्त जीविता का मतलब अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है, ये निश्चय करके आए हैं कि दुर्योधन को इस युद्ध में जीत दिलाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो दे देंगे। इस निश्चय के साथ इस युद्ध में आए हुए मेरी सेना के वीर हैं, मेरे प्रति उनका समर्पण भाव है। और नाना शस्त्र प्रहरणा, इनके पास अनेकों प्रकार के शस्त्र हैं, संसाधन उपकरण हैं। तो नाना शस्त्र प्रहरणा यानी अनेक शस्त्र और प्रहरण से युक्त हैं, और सब के सब जो हैं युद्ध करने में विशारद हैं यानी कुशल हैं। विशारद शब्द का अर्थ होता है कुशल, तो युद्ध विशारदा है यानी युद्धे कुशला सर्वे। तो ऐसा है तो फिर युद्ध करने में क्या देरी है, युद्ध क्यों प्रारंभ नहीं करते हो? ऐसा यदि द्रोण अर्जुन को कहे, क्या नाम हो, दुर्योधन को कहे, तो दुर्योधन ये बता रहा है कि बस कुछ सावधानी की बातें आप लोगों को बतानी है, इसके लिए मैं आया हूं आपके पास। कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कहते हैं इन सारी विशेषताओं से युक्त मेरा बल होने पर भी मैं देख रहा हूं कि अस्माकम तद्बलम, इसमें तत्शब्द से लेना पूर्व में बताई हुई जो विशेषताएं हैं, बल यानि सेना, अस्माकम यानि हमारी, तो हमारी सेना जो पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट है, लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूं और कैसी है मेरी सेना, मेरी सेना के सेनापति भीष्म है, भीष्माभिरक्षितम बलम, भीष्म से अभिरक्षित होने पर भी मैं देख रहा हूं कि मेरा बल जो है अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, असमर्थ है। पर्याप्त का अर्थ होता है समर्थ, अपर्याप्त का अर्थ है असमर्थ। क्यों? कि जो मेरी सेना के सेनापति हैं वे स्वयं ही उभय पक्षपाती हैं, मजबूरी से मेरे पक्ष में हैं, मन से पांडवों के प्रति है उनका आशीर्वाद, जीत चाहते हैं पांडवों की। उनका स्नेह पांडवों के प्रति है। भीष्म के विषय में ऐसा कह करके एक प्रकार से बिना कहे ही द्रोणाचार्य को भी ऐसा ही बताना चाहता है। चाहें तो आप भीष्म हैं, आप हैं अकेले ही इस युद्ध को जीत करके मेरे पक्ष में विजय दिला सकते हैं, लेकिन जैसे भीष्म हैं पांडवों के प्रति भी उनका स्नेह है, और अपनी शपथ के कारण, प्रतिज्ञा के कारण मेरे साथ है, मन से थोड़ी है, ऐसे आपका भी स्नेह एक प्रकार से अपने शिष्य अर्जुन के लिए है, इसलिए आप नहीं चाहोगे कि वो हारे, ये मेरा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे लोगों को अपनी सेना में रखना पड़ रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि इन सारे सूरवीरों से संपन्न मेरी सेना होने पर भी अपर्याप्त है पांडवों के लिए, क्योंकि पांडवों के पक्ष का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मेरे प्रति स्नेह हो, मेरे प्रति कुछ अंदर से प्रेम हो। और आप मेरी सेना में आप जैसे कई लोग हैं जो पांडवों के प्रति अंदर से स्नेह रखते हैं, उनकी विजय चाहते हैं, इसलिए मेरा इन सब विशेषताओं से युक्त बल यानी सेना होने पर भी यह मेरी सेना पांडवों की सेना के लिए मैं असमर्थ देख रहा हूँ, अपर्याप्त देख रहा हूँ। और पर्याप्तम त्विदम पर्याप्तंतु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम एतेषां पांडवानां, ये जो पांडवों का इदम यानी इदम बलम, ये हमारे सामने सेना है पांडवों की, यह संख्या में अल्प होने पर भी, सात अक्षोहिणी है इनकी, ग्यारह अक्षोहिणी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पर्याप्त है। क्यों? कि भीम से अभिरक्षित है और भीम का हमारे पक्ष में बिल्कुल स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, वो मात्र समर्पित है युधिष्ठिर के लिए, उसके हृदय में केवल पांडव सेना की विजय है, कौरव सेना की पराजय है, और ऐसे भीम के तरह भीम उपलक्षण है, जितने भी उस पक्ष के वीर हैं उनमें से किसी का भी आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है, इसलिए उनका बल मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे बल के लिए यानी समर्थ है हराने के लिए, जीतने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जब पांडवों का बल पर्याप्त है, तो कहा कि भीष्म के प्रति थोड़ा संशय है, इसलिए आप लोग जो है भीष्म की रक्षा करो, क्योंकि वे सेनापति हैं। तो ऐने सुच सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन के मन में आया कि शायद इतने समय से मैं आचार्य द्रोण के पास में आकर के उनके साथ कुछ सलाह मशविरा कर रहा हूँ, सेनापति तो हैं भीष्म, उनको ये न लगे कि मेरे पास न आकर के सेनापति के द्रोणाचार्य के पास जाकर के कुछ सलाह मशविरा कर रहा है, तो भीष्माचार्य को खुश करने के लिए दुर्योधन ये कह रहा है कि सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः सर्वे एव भवन्तः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, ऐसा अन्वय कर लो। अयन शब्द का अर्थ होता है सेना, यानी अलग अलग व्यूह में अनेक द्वार होते हैं ना, व्यूह में प्रवेश करने के मार्ग, उसे अयन कहा जाता है। तो आप हमारी सेना का, सेना जिस व्यूह में इस समय स्थित है उसमें प्रवेश करने के जो मार्ग हैं, उन मार्गों में जिनको दिया गया है स्थान कि यहाँ पर रह करके आपको युद्ध करना है, यहाँ पर रह करके आपको युद्ध करना है, उसे कहा जाता है यथा भाग, का मतलब भागम अनतिक्रम्य, युद्ध के लिए जिसका जो स्थान निश्चित है उस स्थान का अतिक्रमण किए बिना उसी स्थान पर रह करके आप सब लोग यथाभागम अवस्थिता संत क्या करें, तो हमारी सेना के जो सेनापति हैं भीष्म, उन्हीं की रक्षा करें, क्योंकि वे ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि पांचों पांडवों में से एक को भी तो हम नहीं मारेंगे, किंतु रोज पांडवों के 10,000 सैनिकों को हम मारा करेंगे। तो उनसे युद्ध करते समय आवश्यक है शायद पीछे से कोई आ करके उन पर आक्रमण करें, और सेनापति को यदि बंदी बनाया जाए तो माना जाता है जिस सेनापति को, जिस पक्ष के सेनापति को बंदी बना दिया गया वो सेना हार गई। तो युद्ध करते समय भीष्म का तो ध्यान रहेगा अपने लक्ष्य में, और पीछे से आकर के कहीं पांडव सेना उनको बंदी न बना दे, इसके लिए आप अपने अपने स्थानों में रह करके भीष्म की सब ओर से अभी तक रक्षा करो, अभिरक्षन्तु। तो इस प्रकार ये 11 श्लोकों में, यानी तीसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जा करके द्रोणाचार्य जी से जो बातें कही उसे संजय ने बताया। अब द्रोणाचार्य जी ने क्या किया संजय को, संजय बता रहे हैं द्रोणाचार्य ने, भीष्माचार्य ने। जैसे एक प्रकार से ये जो अंतिम श्लोक है 11वां, उससे जो बात बताई दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को, वो इतने ऊंचे स्वर से बताई, पास में ही वो है भीष्माचार्य, उन्होंने सुनी, और इसे सुना तो फिर दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने वाला शंकनाद भीष्माचार्य ने किया, एक प्रकार से युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा कर दी। ये कहा जा रहा है 12वें श्लोक में। तो आगे वाले श्लोकों का थोड़ा उच्चारण किया जाए, 4-5 श्लोकों का। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती शन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंकं भीमकर्मा वृकोदरः अनंतविजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमे स्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहू शंखान् दध्मो पृथक् पृथक् सघोषोधार्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हाँ, तो 10 पद हैं इसमें, 12वें श्लोक में। पूर्वार्ध में 5, उत्तरार्ध में 5। पूर्वार्ध में 5 है, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, और उत्तरार्ध में है सिंहनादम विनद्योचैहि शंखम दध्मो प्रतापवान। तो तस्य दुर्योधनस्य, हर्षम के साथ इसका अन्वय करिए, तस्य हर्षम संजनयन, ये तस्य हर्षम संजनयन इतना विशेषण है पितामह का, और एक विशेषण है कुरुवृद्ध। उस समय के कुरुओं में यानी कुरुवंशियों में जो वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, कुरुओं में वृद्ध पितामह भीष्म ही हैं, इसलिए कुरुवृद्ध पितामह ये कैसे हैं, तो तस्य हर्षम संजनयन, दुर्योधन के हर्ष को निष्पन्न करते हुए, उत्पन्न करते हुए, हाँ, जनि प्रादुर्भावे, जिससे दुर्योधन को हर्ष हो, ऐसा करते हुए। किससे हर्ष होगा, युद्ध का प्रारंभ करेगा तो वही चाहता ही था ना, तो युद्ध का प्रारंभ करेंगे तो वो खुश होगा। इसलिए क्या किया कि सिंहनादम उच्चैहि सिंहनादम विनद्य शंखम दध्मौ प्रतापवान, ये भी पितामह का विशेषण है। परम प्रतापी पितामह भीष्म ने पहले सिंहनाद किया, सिंहनाद किया, उच्चैहि सिंहनादम विनद्य, यानी एक सिंह गर्जना की, और सिंह गर्जना करके फिर शंख बजाया, दधमौ लिटलकार का रूप है, मा शब्द धातु का दध्मो बनता है, तो शंख बजाया। तो जिससे इस प्रकार का सिंहनाद तथा शंख को भीष्म के द्वारा किया गया देख करके सब लोग जो है युद्ध के लिए उत्सुक हो गए, और बाकी लोगों ने भी फिर कौरव सेना के शंख बजाए, और उस समय के युद्ध में जिन जिन वाद्यों का प्रयोग किया जाता था वे वाद्य बजाए। तो उसमें कहा जा रहा है कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च, शंख हैं, भेरी हैं, पनव हैं, आनक हैं, गोमुख हैं, ये सब वाद्य विशेष हैं, और सहसैव अभ्यन्यंत मतलब बज उठे, मतलब बचाए गए वादिता अभ्यन्यंत। तो जिनके पास जो जो वाद्य विशेष थे उन्होंने उन उन वाद्य विशेषों को भीष्म के शंख गर्ज बजाने के पश्चात बजाया। अभ्यन्यंत कर्मणि प्रयोग है या कर्म कर्तरी प्रयोग मानो। सच शंखादि शब्द, स शब्द तुमुलो अभवत, इसका अर्थ कर रहे हैं। स शब्द यानी एक साथ जो शंख, भेरी, पनव, आनक, गोमुख आदि वाद्य बजे तो वो तुमुल शब्द हुआ, यानी महान शब्द हुआ, बहुत बड़ा शब्द हुआ। कौरव सेना से ये सब जब वाद्य विशेष बजे एक साथ, तो उन वाद्य विशेषों का ये एक प्रकार से युद्ध की घोषणा जैसी होती है। महान शब्द हुआ, तुमुल शब्द अभवत का अर्थ। तो एक प्रकार से कौरव सेना ने तो युद्ध प्रारंभ की घोषणा जैसी कर दी। तो पांडव सेना में भी, कौरव सेना में वो जो विशेष शब्द हुआ, उस विशेष शब्द को सुन करके सभी योद्धाओं में जोश प्रकट हुआ, उत्साह हुआ, और उन्होंने सबसे पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए एक साथ, ये कहा जा रहा है। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति चंदने स्थितौ माधव पांडवश्च। तो सफेद घोड़ों से युक्त जो महान रथ है, चंदन कहते हैं रथ को, रथ का विशेषण है महति, रथे चंदन यानी रथे, स्थितो यानी स्थित जो सारथी के रूप में माधव हैं, माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को, मायाः धवः माधव यानी मायापति लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण, और पांडव यानी अर्जुन, इन दोनों ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, इनके शंखों के अलग अलग नाम भी हैं, उन नामों को बताया जा रहा है। भगवान कृष्ण का शंख है पांचजन्य, और अर्जुन का शंख है देवदत्त। कहते पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, यानी ऋषिकेश पांचजन्यम शंखम प्रदध्मौ, ऐसा लगाना। ऋषि कहा जाता है इंद्रियों को, ऋषि काणि इंद्रियान्याहु, और इंद्रियों के जो ईश है, नियामक है, नियंता है, प्रवर्तक है, उन्हें कहा जाता है ऋषिकेश। ऋषिक है इंद्रिया, और केनोपनिषद बताती हैं कि इंद्रियों के अपने अपने व्यापारों में प्रवर्तक हैं चेतन परमात्मा। मनसो मनोयत वाचोह वाचम इत्यादि मंत्रों में कहा गया मन को अपने व्यापार मनन में प्रवृत्त करने वाला वो चेतन परमात्मा है, वही तो माधव है, भगवान कृष्ण है। उपनिषदों के ब्रह्म, गीता के कृष्ण, वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति, इसमें वासुदेव और सर्वम खलुदम ब्रह्म वाले ब्रह्म एक ही हैं, और वही उपाधि को धारण करके अपनी इच्छा से वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं। वे कर्माधीन अविद्या काम कर्म के अधीन कृष्ण का जन्म थोड़ा ही है, वो तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया, अपनी प्रकृति को अपने अधीन रख करके माइक जन्म है भगवान का। तो उन्होंने क्या किया कि पांचजन्य नामक शंख बजाया, वो ऋषिकेश है का मतलब इंद्रियों के प्रवर्तक हैं, इंद्रिय प्रवर्तक हैं। और देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख, देवदत्तम शंखम धनंजय प्रदध्मौ, ऐसा लगाना। धनंजय ने यानी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया, और भीम को तो प्रतीक्षा ही थी। तो व्रकोदरह, व्रक यानी महान है उदर जिनका, ऐसे जो भीम है, भीम कर्म, और कर्म भी है भीम यानी भयानक कर्म है जिनके, ऐसा जो भीम व्रकोदर भीमकर्मा, तो भीमकर्मा व्रकोदर, तो व्रकोदर जो भीमकर्मा है, तो महान उदर वाले और भयंकर कर्म है जिनके, ऐसे जो भीम हैं उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। पौंड्रम महाशंखम दधमऊ, ऐसा लग भी करना। और आगे हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, जो इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया और सुघोष नामक शंख को बजाया नकुल ने, मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया सहदेव ने, और बाकी लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन छह लोगों के शंखों के तो यहाँ नाम भी बताए हैं, भगवान श्री कृष्ण तथा पांचों पांडव, इनके शंखों का नाम भी बताया गया और ये भी बताया गया क्या नाम, भगवान कृष्ण के शंख का, और बाकी जो हैं लोग उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए, ये दो श्लोकों के श्लोकों में बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।